چطو دید من نیستی، کجایی چطور اینقدر نترس و شجایی، چطور اینقدر بد شدی خدایی، تو تو فال من نیستی، چرا نه چرا محل میذاری به آدم، چرا